Astăzi deschidem Biblia noastră 2 Petru, capitolul 1 și vom citi primele două versete. În ultimele două duminici am făcut referință la același text, numai că am citit din versetul 3. Sfârșim cu versetul 9, într-un context în care vorbeam despre puterea lui Dumnezeu, despre ceea ce face Duhul Sfânt în noi. Lucrarea Duhului Sfânt în noi, mai exact, cum lucrează El în noi, citeam noi în versetul 5, ajutându-ne să ne dăm toată silința, să adăugăm la credința noastră fapte, adică să ne trăim credința, virtutea, cunoașterea, răbdarea, înfrânarea, dragostea de oameni, dragostea frățească, astfel încât spunea acolo Petru să nu fim orbi, să nu fim unii în aceia care am uitat că am fost curățiți. La începutul acestei epistole ne poposim ochii, să zicem așa, pe o rugăciune a Apostolului Petru, care se leagă de ceva deloc nou pentru noi, dar cred că pentru viața creștină. Adică ce facem noi de luni până sâmbătă, cum mai spunem, este extrem de esențial. Spune Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei care, prin dreptatea lui Dumnezeului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, sau neprienirea Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, au primit o credință la fel de prețioasă ca a noastră. Și iată rugăciunea. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus, Domnul nostru. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus, Domnul nostru. După ce în primele duminici din anul acesta, mai exact duminicile din ianuarie, porneam un an, nu neapărat cu o rezoluție nouă, dar cu o rezoluție care spuneam noi că e cea mai importantă. Aceea că Dumnezeu dorește fiecare dintre noi, absolut fiecare dintre noi, dorința lui Dumnezeu fiecare dintre noi, este să devenim tot mai mult ca Fiul Său. Asta e dorința lui Dumnezeu din totdeauna. Din veșnicie, ne arată Scriptura. Înainte să fi făcut absolut toate lucrurile, Dumnezeu a dorit să ne creeze după chipul și asemănarea Lui, după esența Lui. Dar să asemănăm cu El. Mai exact după ce omul a căzut în păcat, fiecare dintre noi, dacă ai fost în locul lui Adam, am făcut același lucru, apropo. E un adevăr spus și explicat de Apostolul Pavel în Roman, capitolul 4-5, spune că Dumnezeu ne-a încuiat pe toți, ne-a îndreptat pe toți sub Adam păcătoși. Dar pentru acest lucru Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos pentru ca noi să putem să fim ca El. Altfel n-am fi știut niciodată cum e Dumnezeu. Asta e dorința Lui. Înțelegeam că problema noastră este tot aia. Și anume păcatul. Păcatul, în oricare formă ar fi el, totuși distingând păcatul mândriei. Înțelegeam că mândria este la baza tuturor păcatelor noastre. Pentru că de acolo a început păcatul în univers. Și de la fel, în dorința noastră de independență, ajungem să trăim tot felul, în tot felul de manifestări, păcatul. Dar cu atât mai mult înțelegeam noi că singura noastră șansă, care este? Pentru a putea să ne pocăim, să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dat ca să ne învețe, dar mai întâi spunea ca să facă trei lucruri. Să ne convingă de păcat, că asta e problema noastră, nu suntem prea convinși. Ori de câte ori ne depărtăm de El, ajunge să nu fim convinși de păcat, să nu mai vedem. Ba mai mult să ne convingă de dreptatea lui Dumnezeu, adică întotdeauna Dumnezeu ne arată nu doar cum suntem, ci arată cum este El și ce vrea să facă din noi, dreptatea Lui, principiile Lui, nivelul Lui pentru care ne-a creat, și de asemenea judecata care vine. Judecata care pentru copiii lui se vrea a fi pentru răsplată. Deci o prilej de bucurie, de sărbătoare. Pentru cei necredincioși însă va fi pentru pedepsirea veșnică. Și înțelegem încă o dată, spuneam noi, înțelegeam încă o dată, singura noastră șansă pentru a ne apropia de Dumnezeu și de a trăi viața care contează, viața creștină, este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne ajută nu numai să ne vedem păcatul, dar să știm ce să facem. Da, trecută ne întrebam oare că ne gândeam noi, după atâtea studii și mesaje în care priveam în noi, prin ochii lui Dumnezeu, trebuie să avem o speranță. Și ne puneam noi întrebarea, ce ne face pe noi, în special credincioșii, să avem speranță? Ce te face pe tine să te trezi dimineața cu bucurie? Ce te face pe tine să mai dorești să mai trăiești o zi? Poate vi se pare ciudată întrebarea, dar sunt din ce în ce mai mulți oamenii care nu găsesc motivație. Și o motivație care să țină. Că de motivații găsim. Că avem rate, că avem copii, că avem... că suntem prea lași. Tot felul de motivații. Dar ce ne face oare pe noi credincioșii să avem speranță pentru schimbarea vieților noastre făcute de Dumnezeu? Cine poate da nouă speranță pentru a avea victorie în bătălia asta cu noi înșine, mai exact cu păcatul nostru? Ce ne face pe noi să ne dorim cu adevărat transformarea lui Dumnezeu? Întrebam data trecută. Răspunsul era frumusețea harului. Nu doar harul. Pentru că el rămâne o teorie atâta vreme când nu putem să-l vedem cât de frumos, atrăgător, extraordinar este el. Frumusețea harului demonstrat cum? În Fiul Său. Și ce face, mergem astăzi mai departe, ce face ca harul acesta nu doar să fie bibelou? Am stat și m-am gândit și vă spuneam că în fiecare săptămână e o bătălie. Mai departe ce, Doamne? Că n-am primit încă verde să trecem la un studiu de pe o carte, verset cu verset, cum obișnuim noi în mod sănătos. Că e mai ușor așa să zicem, oarecum. Dar, Doamne, mai departe. Și gândindu-mă și uitându-mă, mai ales în urma discuțiilor de miercuri, privind la frumusețea harului, care spuneam noi ne arăta cât de urât e păcatul. Da? Bun. Și cum să nu fie harul un bibelou? Că dacă e frumos, îl poți pune în vitrină. Cum este harul frumos la modul practic? Și astăzi vorbim despre ceea ce Petru se roagă aici, spune aici în versetul 2, harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus, Domnul nostru. Singurul mod în care harul nu este un bibelou, nu este un eveniment trecut, este prin a ruga pe Dumnezeu să-l înmulțească. Și dacă am pune întrebarea ce înseamnă harul înmulțit, am zice, păi mai mult așa. Dar de fiecare dată în Noul Testament, când e folosit cuvântul ăsta înmulțit vis-a-vis de har, el se referă la ceva concret, și anume la creștere. De la trece de la ceva mai puțin la ceva mai mult. Este vorba despre o lucrare, e vorba despre ceva activ, nu este vorba de ceva pasiv sau teoretic. De exemplu, Apostolul Pavel vorbește, de exemplu, hai să dăm niște exemple aici. Uitați-vă cu mine, 1 Corinteni, capitolul 1. Pentru că Apostolul Pavel, fiecare epistola sa, dar absolut fiecare epistola sa, o începe făcând o urare, o rugăciune. Deși, o să observăm împreună, nu se vede verbul. Și o să mă înțelegeți, o să înțelegem împreună la ce mă refer. Uitați, 1 Corinteni 1. Pavel chema prin voia lui Dumnezeu să fie apostolul Hristos Iisus și fratele Sostenes către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfinți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți împreună cu tot ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru, în orice loc. Și spune mai departe. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. O să zic, este o urare, nu este o rugăciune neapărat. N-are verbul. Cum am citit în Petru. Harul și pacea să vă fie mulțite. Și așa continuă. Deci, uitați-vă, în 2 Corinteni, capitolul 1, în caz că n-am priceput, Pavel Apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, împreună cu toți sfinții care sunt în toată Ahaia, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Este o urare, o dorință a lui Pavel. Petru însă este mai explicit. El este intențional, apropo. Are intenția clară de a se ruga pentru har și pentru pace să le fie mulțite. Apropo de Timotei de aici, deschideți la 1 Timotei, capitolul 1. Spuneam că în fiecare epistolă, dar am ales doar 4 exemple. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 1, Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și al lui Hristos Iisus, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Domnul nostru. Și în 2 Timotei, capitolul 1, apropo, Pavel, mâna de Duhul Sfânt, da? Să nu cumva să uităm. Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, privind prin voia lui Dumnezeu, după promisiunea vieții în Hristos Iisus, către Timotei, copilul prea iubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus, și la Hristos Iisus, Domnul nostru. Vedeți? Harul este ceea ce apostolul Pavel avea pe inima lui ca o pecete. Era urarea de seamă. Și putem să continuăm. Fiecare epistolă, din cele 13 sau 14, dacă credem că evrei a fost scris prin Pavel, toate încep în același fel. Inima apostolului Pavel este marcată, ștampilată, pecetuită cu această dorință, această urare a harului Dumnezeu, a îndurării, a păcii Dumnezeu. Mă întreb, oare ați văzut ce greu e să faci urări? De exemplu, pe Facebook când te anunță, astăzi ziua lui Cutare. Cutare, Cutare, mă, și când sunt multe, nu știi cum să le spui. Eu, unul, am o problemă, că nu-mi place să scriu aceeași urare la fiecare. Și nu știu cum să le mai întorc, știi? Și mă uitam la această urare a apostolului Pavel, aceeași. Și zice, asta n-are nicio problemă, pentru că oare ce este mai frumos? Zice, mai extraordinar? Împlunează în toată regula? Ce este mai tare decât harul lui Dumnezeu? Oare ce am putea să ne dorim să ne fie mulțite? Pentru că spuneam de bibelou. Oare cum trecem de la faza de bibelou a harului? La faza de prețuire, de transformare a lui Dumnezeu în noi. Știți, o să mă folosesc de același lucru ca data trecută. Nu putem să înțelegem cum harul, cât de important este el. De ce avem nevoie să rugăm pe Dumnezeu să ne fie mulțit dacă nu pricepem starea noastră cu adevărat? Și cu riscul, cum ar spune cineva, să mă repet, hai să mai privim o dată cât de urât e păcatul și cât de mult ne prostește. În caz că n-ați fost miercuri, l-am prins acum. Dar spuneam că privim în noi și vedem cum păcatul ne prostește. Cum păcatul ne nebunește. În sensul în cât de egoiști suntem. Ne e așa de greu să vedem cât de egoiști suntem. Pentru că e greu. Trebuie să te cobori, trebuie să te uiți în tine. Am fost creat Dumnezeu să ne uităm la El și după apoi să ne uităm la noi. Însă noi, în firea noastră, ne uităm la noi și ne uităm în jos la alții. Când Dumnezeu ne-a spus, nu e bine ca omul să fie singur. Și ne dorim tot mai mult, parcă, să fim singuri, să fim lăsați în pace. Și asta e o prostie a păcatului în noi. Învățam că păcatul este urât în sensul în care ne uităm la felul cum ne înșelăm singuri. Înșelarea de sine. Dumnezeu nu vrea doar să recunoaștem nevoia noastră de salvare. Că vorba aia, cui place iadul? Cine ar vrea să meargă în iad? Mai sunt oameni, am auzit, sincer, am auzit oameni că vor să meargă în iad. Dar ăla e un exemplu clasic de prostie și nebunie. Dar oare, hai să ne gândim, oare cum sunt eu, oare nebun la capitolul ăsta când mă înșel singur? De ce? 2 Petru capitolul 9, în versetul nostru, spunea acolo că putem să ajungem să uităm că am fost iertați de păcatele dintâi și să fim astfel orbi, miopi în traducerea. Și cu ocazia asta rectific, miopie înseamnă să nu vezi departe. Adică, Hronescu traduce să mergi cu ochii închiși. Adică să n-ai habar, să nu vrei să știi unde mergi. Să nu conteze viitorul. Iacov spune, dacă suntem doar ascultători și nu împlinitori, ce facem? Ne înșelăm singuri, nici măcar nu putem să dăm vina pe diavolul. Și asta e o prostie. E o nebunie a păcatului în noi în care falimentăm, eșuăm să ne recunoaștem nevoia noastră de salvare dincolo de un eveniment acum un an, doi, trei, patru, câți ani sunt? Să trecem dincolo de mântuirea ca un eveniment și să devină o cale, ca așa spune Iisus. Îngustă este calea care merge la viață. Am vorbit despre prostia sau nebunia păcatului când ajungem să fim tot autosuficienți. N-am nevoie de nimeni, dacă îți vine să crezi, nici de tine. N-am nevoie nici măcar de Dumnezeu. Și să nu putem să identificăm independența noastră, pentru că asta este inima mândriei, independența de Dumnezeu, oricât de mic ar fi. Pentru că așa începe, știți, buturiga mică răstoarnă carul mare. Așa începe orice păcat, la nivel mic. Și aceasta este o prostie care se dezvoltă în noi, autosuficiența. Și mai vorbeam noi de prostia autoneprihănirii. Cum ajungem să credem, într-un fel sau altul, că suntem mai buni, mai deștepți, doar pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, mai capabili, mai sfinți, mai treji. Mai eu sunt exemplu. Eu sunt cel mai tare. Totul e despre mine. Și Doamne, în câte moduri suntem prostiți? Și nici măcar nu ne dăm seama. Dar Dumnezeu, acum revenim, este capabil să ne arate de cât har avem nevoie de la El ca să putem să nu fim prostiți, să nu fim înnebuniți de creier, să zicem așa. Avem o nevoie disperată după harul lui Dumnezeu. Citeam despre un pastor, i-a zis soției la un moment dat, într-o criză de nebunie, știi, 95% din oameni din biserică ar da orice să aibă un partener ca mine, spunea soției. Da? 95%, sigur. La care soția n-a precupețit nici măcar o secundă să-i spună că face parte din cei 5%. Și spuneam, mă gândeam la lucrul ăsta, ce rost are, de exemplu, să am succes în orice altceva, dacă nu am succes în familie, acolo unde sunt cel mai transparent, unde sunt cel mai real, mai devreme sau mai târziu vine, că sunt meseriași de genul ăsta, ne uităm la filme de genul ăsta, și se numesc în tot felul de feluri oamenii aceștia, în care putem să fim înșelători de prima clasă. Și ne întoarcem astfel la harul lui Dumnezeu. Ce înseamnă frumusețea harului la modul practic? Ce înseamnă când spune Apostolul Petru și mă rog ca harul și pacea să vă fie înmulțite? Harul înmulțit. Despre asta vreau să vorbim astăzi. De exemplu, uitați-vă în Petru, că în 1 Petru o luăm în același fel ca și cu Apostolul Pavel. În 1 Petru, Pavel face aceeași rugăciune la început. Și vă mărturisesc că harul înmulțit este un subiect peste care n-am privit niciodată. La modul ăsta. Și ce spune acolo? În 1 Petru 1, capitolul 1, versetul 1, spune către cei aleși și puțin mai departe, după preștiința lui Dumnezeu Tatăl, harul și pacea să vă fie înmulțite. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Iar în 2 Petru, capitolul 1, spune harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus, Domnul nostru. Verbul ăsta în greacă, înmulțit, de 12 ori în Noul Testament spuneam că se referă la creștere. De fiecare dată când este pus alături de har, e vorba despre creșterea noastră în har. Și oare cum am putea să creștem în har dacă el nu este înmulțit? Dar ce înseamnă la modul practic să ne fie înmulțit harul? Putem spune în capul locului că nu există creștere fără har. Nu? E un har să poți să ai șansa să crești, să te dezvolți. Este un har să poți să ai viață. Și totuși, hai să ne gândim sincer. Este asta realitatea noastră. Apreciem harul în măsură în care numărăm zilele. Când eram mic, m-am mai spus și alte ocazii, mă gândeam, mamă, în anul 2000 o să am 20 de ani. Și vine sfârșitul, da. Și a trecut anul 2000. Suntem în 2016. Dar oare ce înseamnă anii acestea, anii vieții noastre? În Proverbe, capitolul 3, se spune recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale. Dacă vreți o definiție a harului în Vechiul Testament. Capacitatea de a recunoaște că Dumnezeu este Cel care îți adaugă zile la viață. Moise spune, îi se duc anii ca un sunet. Trec. Și oare cum trec? Ne puneam întrebare la sfârșitul anului trecut. Anii trec, dar oare cum trec? Ce putem să reflectăm în viața noastră vis-a-vis de felul în care trece timpul vieții noastre? Ce înseamnă practic harul înmulțit. M-am gândit la patru lucruri concrete. Nu e vorba de tabla înmulțirii, apropo, harul înmulțit. Harul nu este, în primul rând, doar modul în care suntem mântuiți. Că prin har suntem mântuiți, spune Apostolul Pavel, nu? Prin credință, și asta nu e de la noi, ci darul Dumnezeu. Harul trebuie experimentat. Asta este faza de trecerea de la bibelou, faza de bibelou. Îl punem în... Da? Avem, de exemplu, avem certificatul de botez sau legământul membral pe care l-am făcut noi, avem noi obiceiul să-l facem aici. Nu, trecem dincolo, la trăirea acestui eveniment al mântuirii noastre. Dumnezeu vrea să fie modul în care trăim în fiecare zi. Harul înmulțit. De exemplu, Efeseni capitolul 2. Și asta a fost, vă mărturisesc, lucru nou în care am privit în cuvântul Dumnezeu vis-a-vis de ceea ce se numește har înmulțit. Efeseni capitolul 2. Și deschidem la versetul ăla care îl citeam înainte. Versetul 8 și 9. Să observăm progresia asta. De la eveniment la trăire, de la bibelou la unealtă, la folosi harul lui Dumnezeu. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și uitați, nu se termină aici. Harul continuă. Uitați-vă în versetul 10. Căci noi suntem ce? Lucrarea lui, capodopera lui, spuneam. Creați în Hristos Iisus pentru ce? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte, ca să umblăm în ele. De la har, de la eveniment, trecem la trăire. Dumnezeu spune, ne-a hăruit fiecare dintre noi. Cum am spus și cu alte ocazii, are câte o listă pentru fiecare dintre noi, numele, și spune lucrurile în care să umblăm. Și întrebarea corectă este, Doamne, care sunt lucrurile în care vrei să umblu? Și sincer, să ne punem întrebarea astăzi și, bineînțeles, nu numai acum. Dar din lucrurile pe care eu le fac la ora actuală, cât din ele sunt absolut sigur că sunt lucruri pe care Dumnezeu l-a plănuit pentru mine să umblu în ele? Și cu siguranță, nu, cel puțin nu în biserica noastră, nu credem că e vorba de a fi sfinții, cum spunea Moody, cu capul în cer și nu mai suntem buni de nimic pe pământ. Nu, nu ne referim doar la ce facem pentru Domnul la biserică. E clar că ne referim la toate lucrurile, oriunde am fi, mergeți de toată lumea, da? Sau în original spune, în timp ce voi veți merge oriunde în lumea asta, fiți martorii mei. Cum stăm? Noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte, ca să umblăm în ele, în fiecare zi. Iată cum harul trece mai departe, harul continuă. Harul trebuie experimentat, altfel nu este har, în accepțiunea lui Dumnezeu. Și hai să continuăm mai departe. Uitați-vă în versetul 13. Dar acum în Hristos Iisus, voi care erați odată departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Hristos. Asta este glorioasa împăcare cu Dumnezeu. Asta se întâmplă la mântuire. Când îmi dau seama că sunt vrăjmaș cu Dumnezeu, un lucru așa de greu pentru o grămadă de oameni, că este așa de ușor să spui, și eu sunt copil lui Dumnezeu. Dar spune, fără Hristos suntem vrăjmași al lui Dumnezeu. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. E glorios acest har al Dumnezeu care ne-a dat împăcarea. Dar observați, harul nu se oprește aici. Uitați, un alt exemplu, mai departe, versetul 15. Căci El este pacea noastră. A cui? Hai să ne uităm mai departe. Cel care din doi a făcut unul, dărâmând prin trupul său zidul care despărțea, adică dușmănia. Despre cine este vorba aici? E vorba despre credincioșul evreu și credincioșul între neamuri, care n-aveau nimic în legătură. Și iată cum harul trece de la bibelou, de la un eveniment, la ceva care îmi schimbă relațiile. Apropo, harul trebuie experimentat în relațiile noastre. Spune, versetul 15, El a înlăturat legea cu poruncile și cu regulile ei pentru a crea din cei doi în el un om nou, făcând astfel pace. Și i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit dușmănia. Versetul 17. El a venit și v-a vestit pacea, vouă celor care erați departe. Printre ăștia suntem și noi, că nu suntem evrei la origine. Și a adus pace celor care erau aproape pentru evrei, pentru ca prin el, amândoi, să avem acces într-un singur duc la Tatăl. Iată cum harul lui Dumnezeu, spuneam că trece de la frumusețe la acțiune și schimbă relațiile. E clar că trebuie să ne întrebăm în modul ăsta, în momentul ăsta aici, cum schimbă harul lui Dumnezeu relațiile noastre? Pentru că dacă harul lui Dumnezeu nu schimbă relațiile noastre unii cu ceilalți și nu se vede Dumnezeu, dragostea Lui nemărginită, necondiționată, nu se vede iertarea Lui, nu se vede bunătatea Lui, se vede roata Duhului Sfânt. Harul lui Dumnezeu pentru noi este doar un eveniment. Aici este provocarea. Și totuși ocazia lui Dumnezeu pentru noi. E doar un bibelou. Și ăsta e un lucru pe care mă uit și văd prostirea și prostia și nebunia mea în care sunt. Pentru că, Doamne, oare cum trăiesc eu frumusețea Harului la modul practic? Uite un exemplu. Același același lucru, cum Dumnezeu vrea să treacă de la har, de la frumusețe, la unealtă, să-l folosim. Roman, capitolul 5. Am fost extrem de surprins și plăcut surprins să văd acest principiu. Dumnezeu vrea să ne mulțească harul. Și uite cum îl mulțește. Roman, capitolul 5. Spune în primele 5 versete trecem de la ce a făcut Dumnezeu prin harul său, mântuirea noastră, mai departe. Dar e un aspect diferit, ceva care Dumnezeu vrea să schimbe, și anume experiența noastră de zi cu zi. De aceea, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci ne-am împăcat cu Dumnezeu, pacea cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin care am intrat prin credință în acest har în care stăm și spune, nu doar stăm, iată ce facem. Și ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar nu numai atât. Și oare zicem, dar ce altceva? Că harul bibelou înseamnă sfinți bibelou, apropo. Sfinți între pereți. Dar nu numai atât, ci ne lăudăm și în necazuri, știind că în necazuri produce răbdarea. Răbdarea produce caracter matur. Caracterul matur produce nădejde. Iar nădejdea aceasta nu dezamăgește sau nu înșală. Întrucât dragostea lui Dumnezeu ne-a fost sunată în inimi prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Deci, harul care ne-a fost dat, nu numai atât spune, ci și cum. Și în încercări. Ce schimbă harul? Harul, frumusețea lui se vede cu adevărat în momentul când pricepem că Dumnezeu este același când trecem prin încercări, prin teste, prin probleme. Și hai să ne întrebăm pe noi, oare cum este viața noastră? Ce alegem, practic, când trecem prin încercări, prin probleme? Dădem harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu care vrea să treacă de la a fi frumos doar, a fi impresionați, la a experimenta puterea Lui. De ce? Pentru că uitați ce face harul lui Dumnezeu în mod activ. Cum îl experimentăm? Spune, produce caracter. Și vorba despre același caracter al lui Hristos. În Evrei, capitolul 2, spune că Iisus Hristos a smerit și l-a fost acela care cu strigăte mari și cu plânsete, spune, a strigat la Dumnezeu ca să poată răbda până la capăt, ca să împlinească ce? Mântuirea noastră. Și nu numai mântuirea noastră, dar și viața asta de har în care să experimentăm înmulțirea Lui. Deci harul înmulțit înseamnă ce? Harul experimentat. Dar apropo de chestia asta, și o să menționez ultima acolo, nu ne aduce aminte de Roman capitolul 6 în care Pavel spune ce? Ce să facem cu harul? Să păcătuim ca să mulțească harul? Pentru că apostolul Pavel a observat în viața lui ce? Ori de câte ori păcătuim, harul se mulțește, pentru că altfel am muri. Și Doamne, dacă e un adevăr pe care noi îl ignorăm, ăsta este. Sau îi fiu eu singur? Cât de mult ignorăm harul lui Dumnezeu? Pentru că hai să ne întrebăm, când păcătuim, când greșim, ne gândim, Doamne, ce bun ești. Sau ne gândim, lasă așa, că merge așa. Și vorbim mai întâi despre relații. Lasă așa relațiile. Cu al nostru drag, că e al nostru drag, e al meu drag. Și acum s-a procopsit cu mine. Ce să fac? Nici nu mă gândesc că Dumnezeu vrea să schimbe viața mea. Vrea să transforme viața mea. Și vorbim mai departe, m-am supărat pe Dumnezeu. Când mi-a crăpat buza cel mai rău, nu m-a ajutat. Și așa, din ceea ce Dumnezeu vrea să experimentăm harul lui, să-l mulțească, ajungem să folosim exact cum spune apostolul Pavel, pentru a păcătui. Deci harul trebuie experimentat într-un mod sănătos. Dar mai e un lucru. Harul are diferite măsuri. În toată povestea asta, în exemplu care l-am dat, Trebuie să recunoaștem că Dumnezeu ne dă ocazia să ne folosim într-o anumită, în diferite măsuri de harul lui. Ce înseamnă asta? Că harul nu este static. De ce? Geneza capitolul 12. Vă auziți aminte? Dumnezeu îl cheamă pe Avram, un păgân, și spune: Avrame, vină după mine. Ești din țara ta, din familia ta, din tot ce ai tu, și vin după mine. Și promite ce? Te voi face un neam mare, un singur om, apropo. De câți oameni are nevoie Dumnezeu? Nu-s ca bancurile, știi? De câți, mă rog, avem nevoie să înșurubăm un bec. Nu, nu. Un singur om spune: te voi face un neam mare, te voi binecuvânta și voi face numele tău. Iată cum trece harul. De la personal, că nu e static. Până unde? Până la nivelul mondial, apropo. Te voi face să ai un nume mare, iar tu vei fi o binecuvântare. Și apropo, nu orice fel de binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei ce vor binecuvânta, îi vor blestema pe cei ce te vor blestema. Prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Hai să fim sinceri, să ne gândim. Care este extensia? Care este mărimea, lungimea, dacă vrem așa, harului din viața noastră? Până unde ne ține pipota să mergem? Pentru că spuneam și în alte dăți, îl limităm pe Dumnezeu. Cum? În multe feluri. În familia noastră, cu cei dragi ai noștri care nu sunt mântuiți, cu colegii noștri. Trebuie să recunoaștem. Ori ne batem, ne zbatem, mijlocim, ne luptăm. Și întrebarea este: pentru ce, apropo, am face treaba asta? Că ne găsim de cele mai multe ori: Doamne, dă-i și fă-i, rupe-le dinții. Că e scris în Biblie. Și harul? Darul a nemeritat? Unde este? Expansiunea harului de la început a fost în inima lui Dumnezeu de tip mondial. Și apropo, hai să ne gândim. De ce să ne gândim oare că harul este doar un eveniment și să trăim așa când Dumnezeu ne invită? Vreau să-ți înmulțesc harul. Că există mult mai mult har pe care Dumnezeu îl poate înmulți în viața noastră și pe care noi putem să-l experimentăm. Voi binecuvânta toate familiile pământului. Și apropo de mulțire, trebuie să înțelegem că mulțirea nu o facem noi. E un lucru simplu, dar totuși trebuie să ne oprim aici. De ce credeți că Petru spune și în prima epistolă și în a doua epistolă ca rugăciune: Dumnezeu să vă mulțească harul? Ce înseamnă asta? Hai să punem o întrebare simplă. Ce anume? De câte ori ne găsim, ne descoperim pe noi înșine că cerem harul lui Dumnezeu să-mi fie mulțit? Când nu mai putem, de exemplu. Când nu mai avem răbdare. Când nu înțelegem. Când este pur și simplu greu. De câte ori ne găsim spunând rugăciunea asta, pentru că este o rugăciune valabilă. Știți că toate rugăciunile din Biblie pe care Dumnezeu le recomandă ca fiind sănătoase sunt răspunse de Dumnezeu. Deci dacă vrem ca Dumnezeu să răspundă, bineînțeles, în suveranitatea Lui, facem rugăciunile, luăm în serios rugăciunile din Biblie. Iată o rugăciune care Apostolul Petru ne învață. Să rugăm ca Dumnezeu să ne mulțească harul. Dar să zic că ne e greu. Ceea ce cerem, practic, la cei din jur nu este altceva decât har. Mai răbdare. Mai îngăduie-mă. Mai radă-mă. Ai milă de mine. Sau, mă rog, în măsura în care noi putem să spunem lucrurile astea. Avem libertatea sau maturitatea să le spunem. Dumnezeu e dătătorul. Deci harul, ce înseamnă asta? Nu e o întâmplare. Nu e un noroc. Deși trist este că noi credincioșii credem că avem noroc. Că așa ne exprimăm. Și mai trage gând un ochi așa la un horoscop să vedem poate ce o zice, poate zice de bine astăzi. Harul nu este o întâmplare. Dumnezeu e dătătorul. Și acum dacă nu ne rugăm, apropo, dacă nu cerem lui Dumnezeu să ne mulțească harul, de fapt, ce înseamnă chestia asta? Pur și simplu, nu mă rog rugăciunea asta. Ce înseamnă? Dacă învățam că harul este singurul mod în care noi putem supraviețui. Mă spun de multe rânduri, suntem consumatori permanenți de har. Altfel n-am existat. Dar dacă nu îi cer lui Dumnezeu ca harul să fie mutit, ce înseamnă asta? Înseamnă ce apostolul Iacov menționează și Petru. Spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți îi le dă ce? Har. Și independența noastră Dumnezeu o va strobi. Și mai e un lucru practic. Da, am văzut, harul trebuie experimentat, harul nu este static și harul nu e la o întâmplare. El vine la Dumnezeu, trebuie să-l cerem. Dar mai e un lucru practic, apropo, la care Dumnezeu ne invită, privind la harul ăsta, la harul mulțit. Dumnezeu vrea să mulțească harul și prin noi, pentru alții. Adică viața mea și viața ta, oriunde am fi, prin tot ce facem, Dumnezeu vrea, ca și prin Avram, să devină o binecuvântare pentru alții. Pentru că învățam în studiul anterior, nimic nu schimbă decât harul. Ne aminteam de cartea lui Chuck. Harul schimbă totul. De ce harul schimbă totul? Mai exact. Uitați-vă, în 1 Petru, apropo de lucrul ăsta, Dumnezeu vrea să mulțească harul prin noi. 1 Petru 4:10. Spune, ca niște buni administratori ai harului, îmi place cum spune aici, harului felurit, multicolor. Același cuvânt folosit și când spune, când vorbește de încercări și necazuri. Apostolul Iacov spune, ca niște buni administratori sau ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul pe care l-a primit. Dar, daruri care sunt și ele har. Dar iată ce spune aici. Administratorul ai harului felurit al Dumnezeu. Deja trecem la o realitate care nu se vrea deloc a fi pasivă. Adică eu și cu tine, care avem Duhul Dumnezeu în noi, Dumnezeu vrea să fim administratori ai harului. Și hai să ne punem întrebarea din capul locului. Cum administrăm harul lui Dumnezeu? Pentru că dacă nu administrăm harul, spuneam mai înainte, dacă nu ne rugăm ca Dumnezeu să ne mulțească harul, suntem mândri. Dar ce înseamnă, apropo, dacă nu administrăm harul lui Dumnezeu, ce suntem? Ați putea spune tot mândri. Da, e adevărat, dar mai exact ce înseamnă? Suntem zgârciți, frații mei. Suntem urecioși. Păstrăm ceea ce poate, singurul lucru care poate da viață și viața adevărată, harul. Pentru că nimic altceva nu transformă viața în unui om decât harul în acțiune. Sunt unii de părere că pocăința mai vine și atunci de frică. Dar eu aș vrea să-mi arătați în Biblie unde scrie chestia asta. Pentru că se referă la ceva, deci bâta, nuiaua, ne vindecă inima. Și totuși Dumnezeu spune că bunătatea Lui ne dă la pocăință. Și ne arată peste tot că ceea ce este predominant este harul Lui, dragostea Lui în acțiune. 1 Petru capitolul 5. Apropo de harul ăsta în acțiune și harul care Dumnezeu ne cheamă să-l dăm și altora. 1 Petru capitolul 5, versetul 5. Un exemplu concret. Ia, la fel și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți îmbrăcați-vă cu smerenie unii față de alții. Pentru că, spuneam mai înainte că Petru vorbește ca și Iacov, Dumnezeu este împotriva celor mândri. Dar celor smeriți îi le dă har. Smeriți-vă deci sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la timpul potrivit El să vă înalțe. Bătrâni și tineri. Și oricare am fi noi, șefi, angajați, frați, problema asta noastră a firii este hâra. Asta facem prin natură. Dar uite la ce suntem chemați. Să fim beneficiari și ba mai mult să fim administratori ai harului Dumnezeu. Hai să ne mai întrebăm o dată. Cum administrăm harul lui Dumnezeu? E logic că dacă n-ai ce să dai. De-aia înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să rugăm pe El să ne mulțească harul. Celor smeriți le dă har. E singurul mod în care Dumnezeu ne poate umple. Când deschidem capacul. Înțelegeți? Nu vi s-a întâmplat niciodată că vreți să puneți apă să încălziți și încălzitorul ăla are un capac care pică prin natura lui, da? Să vreți să puneți apă și pică capacul și apa pe lângă. Nu suntem umpluți de har și nu ni se mulțește harul atâta vreme cât nu ne smerim să deschidem capacul și să ne întrebăm oare cum îl oprim pe Dumnezeu. Că Dumnezeu nu ne forțează. Și este un har. Uite, Filipeni 2, un alt exemplu. Filipeni capitolul 2, și astea sunt versete care le cunoaștem. Să le citim împreună, spune versetul 12. De aceea, prea iubiții mei, Filipeni 2 cu 12, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră. Iată ce înseamnă harul mulțit. Să continui mântuirea. Harul la care ți-a adus mântuire. Cum? Cu frică și cu tremur. Păi nu ziceai mai înainte că nu cu frică. Pentru că Dumnezeu este cel care lucrează în voi și astfel voi aveți de voință și puteți lucra după buna plăcere. Bineînțeles că frica aceea este vorba de reverență, nu de frică care menționam mai înainte. E aceea reverență care pur și simplu este atitudinea ta, răspunsul tău față de acela care, că nu vorbim despre oricine, vorbim despre Dumnezeu, care s-a dat viața din primul, de la început. Spune, datorită acestui lucru, spune, Dumnezeu vrea să vă dea și voința și înfăptuirea, spune Corinescu. El lucrează în voi. Iată harul înmulțit. Este Dumnezeu la acțiune în mine. Aplicație finală. Ce alegem? Știți, Iosua, când a stat înaintea unui popor care era gata să intre în țara promisă, să o ia în stăpânire. Și apropo, țara promisă pentru Israel este exemplu vieții noastre cu Dumnezeu. Asta e țara promisă, nu este cerul. Și Iosua a spus, vă pun astăzi înainte viața pe care Dumnezeu v-a pregătit-o, da? Țara aceasta. Alegeți. Ce să faceți cu ea? Ce să faceți cu ea? Dar Iosua a spus lucrul ăsta, că despre mine, eu și casa mea, voi sluji lui Dumnezeu. Ce vom face, ce vom alege să facem cu harul lui Dumnezeu? Și putem să continuăm mai departe să ne încercăm să ne demonstrăm nevinovăția noastră, cu ghilimele. Să încercăm să ne demonstrăm că suntem ok. Să trăim în minciună, să ne mințim pe noi înșine. Doar prin faptul, deși sunt și alte moduri în care facem asta, doar prin faptul că ascultăm, dar nu lăsăm pe Dumnezeu să ia frâile vieții noastre. Putem să alegem să ne încredem în ceea ce putem să facem noi și să refuzăm ceea ce poate să facă harul lui Dumnezeu în noi și prin noi. Dar putem să alegem să zicem, Doamne, am nevoie de mai mult har. Am nevoie de mai mult har în casa mea, am nevoie de mai mult har la serviciul meu, am nevoie de mai mult har față de situația asta cu care mă lupt și sunt nesigur. Am nevoie de mai mult har. Ne stă la îndemână. Dumnezeu are, spuneam, mult mai mult har pentru noi, pentru a ne experimenta. Harul ăsta, dacă deschidem înapoi în 2 Petru, se leagă de o persoană însă. Și da, este vorba despre același lucru, și anume relația personală cu Dumnezeu. Pentru că spune, harul și pacea să vă fie mulțite, cum? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus. Și viața veșnică, spunea Hristos în rugăciunea sa cu Tatăl, este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu și pe Fiul tău pe care tu l-ai dat. E același. Cunoașterea și mulțirea harului este un rezultat al unei relații de apropiere cu Dumnezeu. Dar știți ce putem să facem? Fiecare dintre noi. Putem să alegem să ne depărtăm. Această cunoaștere este inserată, apropo, în cuvântul lui. Este singura recomandare. Evrei 4 cu 12, cuvântul Dumnezeu este cum? Viu și lucrător. Capabil să facă diferență în noi. Să despartă ce este al nostru, de ce este al lui Dumnezeu. Să spune Pavel lui Timotei să ne îndrepte, să ne cerceteze, să ne mustre și să ne dea înțelepciune. Să trăim după voia lui Dumnezeu. Cunoașterea aceasta este inserată peste tot în Scriptură, cu tot felul de exemple, și bune și rele. Așa da, așa nu. Cu cât ne vom adânci în cuvântul lui Dumnezeu, cu atât avem șansă să înțelegem și să ne rugăm, de fapt, Doamne, înmulțește harul în mine și prin mine. Acesta, apropo, e harul care schimbă totul. Când ajungem să nu ne dorim nimic altceva mai întâi decât harul lui Dumnezeu înmulțit, care poate facilita toate celelalte lucruri, și pocăința, și vederea noastră, și iertarea noastră, și dragostea de aproape, și credincioșia și toate lucrurile. E harul care schimbă totul. Așa că hai să ne rugăm ca Dumnezeu să facă lucrul ăsta. Doamne, îți mulțumim și data aceasta că ai o dorință extraordinară pusă la dispoziția noastră și vitală pentru fiecare zi din viața noastră, pentru viața fiecare dintre noi. Dorința ta de a ne da și voința și înfăptuirea, de a ne ține după tine, de a ne apuca cu toată ființa noastră de harul tău. Și mulțumim că tu ai făcut posibil harul tău prin Fiul tău, Iisus Hristos. Deci nu ne-a costat nimic, ne costă în fiecare zi să renunțăm la noi pentru a-L experimenta. Te rugăm să ne ajuți la asta. Deschide-ne ochii prin Duhul tău să putem să vedem realitatea, să putem să ne vedem păcatul și să putem și de data aceasta te rugăm să spunem: Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Și te rog pentru fiecare dintre noi care suntem aici și pentru fiecare dintre noi care vor asculta și vor urmări acest mesaj, Doamne, mă rog ca Tu să descoperi, întinzi mâna după noi, cum ai întins-o după Petru atunci când s-a afundat. Recunoaștem că ne este mică credința, dar Tu ești mai mare decât inima noastră, mai mare decât necredința noastră. Te rugăm, ai milă de noi și te rugăm, Doamne, mulțește harul Tău peste noi și chiar mai mult fă-ne părtași la administrarea harului Tău prin tot ceea ce facem, Doamne. Te mulțumim că Tu poți face acest lucru. Te rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin.